मजबूर है पानी पानी पानी पानी पानी पानी और तुम भी सानी सानी सानी सानी सानी सानी आ जाओ पानी का शोर आजा मेरी बाहों में girl what you waiting for तुझको मैं लेके चलूं फिर प्यारी सी यॉट पे हो जाएंगे हम कल्ली मैली बुक के शॉट पे तू है पानी पानी पानी करेंगे तेरे बाप का क्या टल्ले होके गिर पड़ेंगे तेरे बाप का क्या तेरे बाप का क्या चली होके गिर पड़ेंगे तेरे बाप का क्या